إن تنازعتم في شيء تردوه إلى الله والرسول قولوا لي الله لي الله رك بعدين بتحكي وسمين جل يكود الله القرآن أكيد بني يلا واتنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله نغم ياري كورل بجوتيني نغم ياري كورل بجوتيني daray war am sen digal daray war am sen digal nagen yewenal sen digal nagen yewenal sen digal bu ca nangulima wax bu ca nangulima wax fan yalla ba ca dess bañ ba ca dess bañ ba bañ ba bañ andal no len balop dal ci kom bamu ñew ci yalla bëgg suñu defarona ngeen yewene sen digal waye bul wax ne ki sama rakka tekkale wakke bu mu ci am mangi lay tekkale waye leleng ma jox waji fuma la bonkos wala man sax leleng ma kutula koku baxul ci du defar lolou du defar yalla ne bamu jafé bo bay jéxal yalla bamu démé nak ba jé mune xam ngeen li tax ma wax len lolo yalla ni xam ngeen li tax ma wax len lolo innamal mu'minuna ikhwatu waxul innamal tijadiyuna innamal muridiyuna innamal qadiriyuna innamal layyiniyuna innamal qadiriyuna innamal naqshbandiyuna innamal rifa'iyuna la wakalla dafa ne innamal mu'minuna jubbi kon nak sayu yep matla innamal mu'minuna ikhwatu yalla ne fattaqullaha wa aslihu dhat bainakum ragal len mate defal sen digal yalla ne ngeen ma ragal defal sen digal yalla ne la tanaza'u fa tafsadu wa tadabrihukum bulen def tirayman yalla ne bulen xecio bulen def tirayman su ngeen defé tirayman da ngeen perdre sen bien su ngeen ko perdre def échec ku dal ci yeen dugal man len na ñepp jott ألا يا عباد المالك ضيلا بحبله جميعا بلن فيو دفون لجل ليلتصموا ما دمتم تحت الرضا من الله مولانا العزيز من اندجل بلن دوب الأصدر بكن واني أبترم ما ينفق جخ بمت تنين بولك يترل bu ken doyadal asgor bu ken wañi ab ceram na ngeen ko ko jox ba mat te ngeen boole ci teral ala ya ibadallahi waylan bi hablihi jami'an bu len feewo defo ndigal bi yatasimu ma dumtumu tahta riba min allahi mawlana al-aziz min len digal da ngeen bayyi parparlo ko xëccu amo njëriñ da ngeen xam ni xëccu daiman mujjo mooy fasal di tekkale du dafar moy na gën sax leen ci man duma leen digal mudu lu rafet inda al-aziz ilahina faman xam ni man ni wal ali duma leen digal sunu lor wa rabbil arsh lawla li lor lan lan ni layla tabadrin fi sana am nga bet gi sel al-ajab la yisimalina fa fi suwati anfali la ayatu la tanazahu toplen sen nas jeyen ñep bu ken fetal balen sawu ye jur gi tengen sobu yen ñi xam siratan qayiban laysa saliku yadil wa hadha sirati qalu al-haqqu toplen la bur wax ni moy yonam wenen yon kenen na jël taalaw ñu bolo top yalla te sax ci faw te moy ca la maam ya ak baye jappoon ca bañ ca yal ilahi bi mahdil fadli soob ñu ca yoon yoon humu salakuha képp may yoon yaqat adal وإياكم أهل المطارد جل بقاف بخم دول نيالين نين خم نجادول نين سم حق الجاري فم في جنم وره كما أمر الرحمن لابدل يوم خل وأكده خير ورى في حديثه فصدق فإن المصطفى دقني سصل ومنهم أخي جار أنا لكم حق قنار حقان لو تخب الكجل فنبنا وثالثهم حقا أخي تنرك له مثل إن قلت من خمن خلن كجادول ألا أحسنوا أعمالكم كل ساعة من ينسل الإثنيات في كل ما محل yalla dafa bëgg jaam yi an yalla dafa bëgg jaam yi an bëggul ku tekkale ay jaam ñu tekkal ko bëgg ku leen tekkal ab siide ab siide bëggul kuy tekkale ak juróom bëggul kuy tekkale ak juróom waxuma la siide waaye sàmmam ba sàmmi ba sa bëgg waaye sàmm waxu siide waaye sàmm bi sa bëgg ku tekkale ngay mu jiital sallallahu alayhi wa sallam nee sallallahu alayhi wa sallam nee na fu ngeen fi gis waa joo xam ne pexeem fu ngeen fi gis waa joo xam ne gis pexeem mooy dugg ci sama biir xeet wi mooy dugg ci sama biir xeet di bëgg leen teqale bëgg leen a teqale kookee kookee fadri bu unuqahu yonte yàlla wax ne dog leen baata loolu lay yonte la ko cheikhuna tijani mais cheikhuna tijani cheikh radiallahu taala anhu bëggul ay taalibeem teqaliko bëggul ay taalibeem teqaliko bañoon na ko waaye dafa am lu ko maamam wax moo tax mu gën ko ragal bañoon na waaye dafa am lu ko maamam wax moo tax mu gën koo ragal gën ko bañ qul li ashaabika laa yuudi baduhum badan li anni yuudiini maa yuudiihim nee yonte yàlla ma nee nag waxal say taalibe mais bu ñu lorant ndax bu ñu lorantee lor gi dana accident ci man fekkuma loolu yàlla doon loolu te kat il faut que ñu taxawaat beneen taxawaay te kat faw ñu taxawaay taxaw beneen taxawaay soo demee ci kër Serigne Babacar am na ñoo xam ne kontaan ñu xale yi ñëw ci man mais boo demee kër si demoo kër si dañuy waxantu dëgg rek kontaan ñu xale yi waa këram ñëw ci moom dëgg jot na te am na ñoo xam ne du leen neex ma dem fa am na ñoo xam ne ñu leen neex mu dem fa kon ana bëggul Seyd Hadj Mbaye bëgg Seyd Hadj Mbaye ana mu kon yow ñu fexe ba nga jubak say bokk yow ñu fexe yow ba nga jubak say bokk ba noppi ba noppi loolu ñu la defal loolu ñu defal dimbale woo ñu ñu jubo dimbale woo ñoom xanaa ko gisee la xanaa ko gisee rek xëcc ko xëcc ko dugal ci xolam lëf ci xolam lëf ba su gisee man soo mbay su ko dee nuyu nuyoo ba sax du sotti nuyoo ba kese maaram la koy jox xam nga ne loolu ñaaw na trop mais du andaale du lu baax tiwaawan bi ñu avancé jëm fenn mais tiwaawan bi bi ñu avancé jëm ci wàllu yàlla ci wàllu yàlla ci wàllu yàlla ci wàllu yàlla ci wàllu yàlla ci wàllu yàlla ndegam loolo ngi ci ñoom ndegam loolo ngi ci ñoom dañ taskar Seydil Hadj Mari yëkkati fii Daniel fii Serigne Babacar du dara Serigne Babacar du dara bàyyam rek ay dara bàyyam ay dara Seydil Hadj Mari du dara Babacar du dara ak mag ji du dara rakki kii du dara sët bi du dara moom rek may dox ci biir réew mi daayira yi loolu la ñuy doxal loolu la ñuy doxal yuniman yi loolu la ñuy doxal yi ci dëkk bi loolu la ñuy wax dara jaadu ci dara jaadu wat nañu wattu suñu bopp nee ñun wattu ñu ko suñu bopp bu baax yal nañ yàlla muusal dem ca kanamu yàlla daje fa ak Seydou El Hadj Mari mu naan la bokkuloo ci man yal nañu yàlla muusal ci dem ëllëg suñu koroom borom doy si Hadj Mari mu ne yow tam bokkuloo ci man yal nañu ci yàlla muusal si jagsaw fii si jagsaw fii bi kër gi xewagul nii bi kër gi xewagul nii am na benn waay ci jagsaaw am na benn waay ci jagsaaw mën naa jaar ci turam ne xam na ko mën na jaar ci turam te moo ko nettalil boppam te moo ko nettalil boppam kat Seydou Hadj Mbaye toog mbooloo muy wër ko Hadj Mbaye toog mbooloo bëri wër ca jàkka ca jàkka mu ñëw di ko wut si waajoo ñëw di ko wut si mu ne ko demal bokk la ci woon mbooloo waajoo ci dëkk bi fii te kat moo ko nettalil boppam xam nga ko musuma dal xam naa turam xam na turam xam naa santam xam naa luy métier xam na luy métier jagsaaw la nekkoon jagsaaw la bi mu gisee loolu bi mu gisee loolu moo ko nettali moo ko nettali boppam dafa nga ne loolu jàmm loolu de musiba la bu rek ah baaxul baaxul ñun dundatuñ man day dundatuñ ne moom day dundatuñ ndax koo xam ne kii yaa dese la war ko toppatoo ndax koo xam ne yaa dese la war ko toppatoo ñëpp ne du fi ame ñëpp ne du fi ame soxna du neex du neex du neex dëgg dëgg te man su doon sama sago te man bu doon sagoom wax naa ko ba tey wax na ko ba tey su fekkee ni nit ñi dañu mën a jubo su fekkee nit ñi dañu mën a jubo ñu lu dul yàlla sakkal leen ko xam ne yàlla sakkal leen ke xam ni dañ koy def njam waal njam waal ba ba muy génn àdduna ba ba muy génn àdduna maa ngi ni ñëpp joxe na somb ngir nit ñi jubo di ci nek nit yépp bok jubo yalla nañ ci yalla defal sutura yalla ci yalla defal sutura dafa am ben damay waxtana yu yeen pour rek ngir ma tandiko day waxtana ñun ngir rek yu ma tandiko mak soko di digal ci ëpp loko xel raw loko gondoko mus dang koy won lu tek bëtam te xam soko di digal te gëroko yow dang koy wax lu mu tek bëtam dafa am ben ci jamono yi fass bobu kër gi tang na de né da jamono yi ci jamono yi fass bobu kër gi tang bobu kër gi tang na lool mu melni tay ëlëk moy kabaski mu melni ëlëk moy kabaski mo wax Moustapha Diop mi mo wax Moustapha Diop mi né ko man day am na lo xamné ni mang koy bëgg def ko man kat am lo xamné ni mang koy bëgg def way reey na de way da lu reey la de tiss na de tiss na de ko yalla dimbalu do ko man do ko man de mu ni ma lan la ko lan la mu ne ma wax ko mu wax ko mu ne ma dagam man nga ko day dara gën ko rafet mu ne ko dagam man nga ko day dara gën ko rafet soo ci amul tagu nit ñi soo ci amul tagu nit ñi yalla dana ci kontan sa baay dana ci kontan baay dana ci kontan dagam gërëm ma tok ba ci ëlëk mu tok ba ci ëlëk ma yéene de suma rendé sama xar mu yéene ni man day ma rendé sama xar tabaski jojju la man soor jëkk andir rajo tabaski jojju la ko man soor jëkk andir rajo way wax ma kenn dara way wax kenn dara man suma rendé sama xar fi lay sepp ko wuti ko ndaw ko dara kenn man ma rendé sama xar jull kaj fi lay sepp ko rek dem ko ci ndaw way taxaway ba way taxaway julli ga ak tangay ba ak rendi bi ak rendi ga japp ma japp da ngeen di déglu li ma leen di wax bu baax ne nañu déglu bu baax li muy wax ku ñu di la seet sa xol soo mënee def nga def soo mënee nga bay ne nit bu nekk xolam soo mënee def soo mënul bàyyi ma bàyyi ko mu bàyyi ndax kero des ma son coonam toog ba ci ëllëg sa toog ba ci ëllëg sa ma woo ay gaay ma woo ay gaay ne man de dama bëgg waxtaan ak yéen man de dama bëgg waxtaan ak yéen tey itam li may def tey li may def jarul a nëbbi jarul a nëbbi kuy borom bakkan nag doo ko nangu kuy borom bakkan nag doo ko nangu xam naa sax da ngeen ma kal gàllankoor xam naa sax da ngeen ma jéem a gàllankoor ñu ne ko mën ñu ne ma looy bëgg a def ñu ko looy bëgg a def ma ne dem kër sëñ Babacar sëñ Babacar jàkkale ya ma gis ay kanam ñëkk xaat ay kanam ñëkk xaat ma ne woowu ma kenn ma ne woowu ma kenn kat ku mën a toog ku mën a dem dem ku mën a dem toog ma daal di ne ñoo kat mu ne ñoo kat jóg fab sama mbubu bi sol fab mbubu bi sol ñëw ba ci jàkkañ ñëw ba ci jàkkañ ma ne Moustapha damay dugg ci jàkkañ ziyaaru Seydou Hadj Malick jàkkañ naatu ne tàggu Seydou Hadj Malick dugal sama tànk ndeyjoor sama xel dem ci lëf xelam dem ci lëf ma daal di dellu mu dellu si ñu ne ma doo dugg ñu doo dugg ma ne déedéet man déedéet ma ne lu ci yoonu Seydou Hadj Malick yoonu Seydou Hadj Malick xanaa kontaan rek xanaa kontaan wa kafe billahi shahida waaye waaye yàlla nii tax may def doy na Seydou soo kenn dëgg la yàlla tax may def soxlawul may dem ci moom soxlawul may dem ci moom naa dem rek naa dem rek nga ci une heure une heure ci bëccëg ma ne saraax ca biir kër mu ne saraax ca biir kër am ñu ma xool ne wañeet am ñu ko xool daal di wëlbati bi ma song escalier mu song escalier am ñuy ree mu tiisa goog am ñuy ree ma dem ba ca salle ba mu dem ba ca salle ba am ñu ma fa fekk am ñu fa fekk ñu ne rëggét ci sama kaw ñu rëggét ci kaw wax lu nekk lu ne ñu wax ma ne leen yéen bañ leen santaane yàlla waay man maa ngi koy def bu leen sorese ba bañ leen santaane yàlla waay santaane yàlla dana ko def yàlla wax ca lan faar yàlla wax ci sortu lan faar ne ragal leen yàlla ragal leen yàlla te ngeen yéwénal seen i diggante seen i diggante moom la sant ñëpp moom la sant ñëpp man maa ngi def sama wàll man damay def sama wàll man soxnaa soo ngi toog soxnaa soo ngi toog Serigne Serigne Mansour a ngi toog Serigne Mansour a ngi toog Serigne Cheikh a ngi toog Serigne Abdou a ngi toog Serigne Abdou a ngi toog ma Serigne Cheikh ne leen Serigne Cheikh ni leen ñëpp ñëpp ñu ko ñu rëkkat Serigne Cheikh ni leen yéen da ngeen jàngu xamu leen dara yéen kat da ngeen mel ni jàngu leen dara ngeen xamu sama papa bi ni mu def ku ko def bët bu rëy lañ lay xoole sama papa bi kat li mu def ku ko def bët bu rëy lañ la war a xool ndax sama bàyyi nekk na fi bu jóg fi mënu ko ndax sama bàyyi na fi jóge mënu sama papa man soo defu ko man soo mënu moom la ko yàlla séddi ku def lu rëy bët bu rëy lañ la xool ma ne man def naa li may def ma ne li may def rek def naa ko rek loolu nag suñu rëyu xol yi loolu nag suñu rëyu xol yi suñu rëyu xol suñu rëyu xol yi suñu rëyu xol yi xanaa fab suñu jëmm yi suñu jëmm yi gënal ñu yàlla suñu jëmm yi ñu fab mu gënal ñu yàlla suñu jëmm yi gënal ñu Seydil Hadj Malick suñu jëmm yi gënal ñu Seydil Hadj Malick gënal ñu ak njabootam gënal ñu ak njabootam luñ fiy def luñ fiy def nañ ñibbi nañ ñibbi kon yal nañ yàlla defal sutura yal nañ yàlla defal suñu yëpp te itam waxuma ko pour kër yéen doo bëgg ñëpp àndandoo nekk benn mais kat tax mu wax ko doo bëgg ñëpp àndandoo nekk benn du mën a nekk nag du mën a nekk nag waaye ku ko jéem daa ko mën waaye ku ko jéem daa ko mën nee nañu nee nañu bàyyiwul ci réer dara bàyyiwul ci réer dara ku bëgg a taxawal lu yàlla bëggul mu taxaw. Ku bëgg a taxaw lu yàlla bëggul mu taxaw. Xam nga ni jubali nit ñi. Xam nga ni jubali nit ñi. Lëf la lu jafe. Lëf la lu jafe. Waaye su jafe. Waaye su jafe. Ñëpp bàyyi ko. Ñëpp bàyyi ko. Dara du defar. Dara du defaru. Il faut ñu jàpp. Il faut ñu di wax. faw. di góor góorlu. di góor góorlu. sopp suñu sëriñ. sopp suñu sëriñ. sëriñ si ci des ñu ormaal leen. sëriñ si des ñu ormaal leen. bu ñu wax seen der dara. seen der dara. bu ñu leen nañ. bu ñu leen nañ. bu ñu leen wax lu bon. bu ñu leen wax lu bon. wa awliyaa yi. عبادي ليس يعرفهم غيري فقد قالوا رب الورى دبلا ذو الولاية يا إخوان قال بري أو بنيوم رفت موخم ديس نقصل دو دو دو مولو دو تباي دو تني لكن علامة وتقوى قدر رخل وأوليائي فلا خوف لليل بوخ علي مولي بوخ يوم واجدين غنيل قدر جسن كو فإن الله آذنه بالحرب صدق فإن الله ذاك فعل وما الولي سوى من صاحبين يتجب يلب ور يلا دون كي قفل كون سب للين تمد الليل لنين مسمن تباي سندر بللين يوم سلل وأوليائي عبادي ليس يعرفهم غيري فقد قالوا رب الورى دقلل ده الولاية يا إخوان كالبري أم من يوم رست ما خم ديس نبصل إن الولاية يا إخوان بدك بس قد قالوا القدماء يوليب وخلا نقول إن الولاية ينواني أخيف بل تسوب فرل مباخ على الإله تصل njël benn taqwa ali te topp ay ndigalam iteet itam ay tereem foo toll tey rafetal. léegi nag. merci bi léegi nag. Alhaji Ibou. Alhaji Ibou Sakho. Seyyid Ibrahim Ngo Yango. Seyyid Ibrahim Ngo Yango. Mbokk Yango. Mbokk Yango. Bëggal leen. Na nga leen bëggal. incha allah. incha allah. Doo leen wax lu dul lu leen bëggal. Loo leen wax. Doo leen wax. Doo leen wax lu leen di bëggal. Si rasulullah. Si rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. incha allah taala. incha allah taala. benn guddi. benn guddi ana joom yaay. bisu ñaay. benn guddi. mais benn guddi. te jag saw. te jag saw. moom mii. moom mii. Ndiob Ndiaye. Ndiob Ndiaye. alhaji si. alhaji si. Serigne Ousmane si. Serigne Ousmane si. alhaji Moustapha Diop. alhaji Moustapha Diop. dama dégg keroog mere naa leen lool man soon mbay. mais keroog mere naa leen lool. boobu wallaahi su fekkoon na fa am na téléphone. mais boobu su fekkoon téléphone am na fa. dana téléphone Fatou Dieye Fall. dina téléphone Fatou Dieye Fall. alhaji Ibou nekk ci mbirum yonent bi. alhaji Ibou nekk ci mbirum yonent bi. ak mbirum Hicham. ak mbirum Hicham. Hicham. Hicham Hicham day. Hicham. Hicham. ca ba mu demee Madinatu Munawwara. ca ba mu demee Madinatu Munawwara. ba yàlla dogal mu am fa soxna. ba yàlla dogal mu am fa soxna. la ca xew xew fa. la ca xew xew fa. ba Abdul Muttalib. ba Abdul Muttalib. di war a jël si doom ja. di war a jël si doomam ja. te gawar ga di ko dab. te gawar ga di ko dab. ba ñu yëgee ni ñu ngi koy dab. ba ñu yëgee ni ñu ngi koy dab. te mu ngi togg xale bi. te mu ngi togg xale bi. léeg-léeg mu am lu mu ragal jàdd yoon wa. léeg-léeg mu am lu mu ragal jàdd yoon wa. waaye leeru nubuwatu bi. waaye rek leeru nubuwatu ji nekk. mu ngi nekk ci jiw xale bi. di nekk ci jiw xale bi. su góor gi kaala wooy. su góor gi kaala wooy. leer gi gën a bëtt kaala ga. day teg bëtt kaala ga. su ko defee gaañu gis ko. su ko defee gaañu gis ko. topp foofu ñuy dem. ñuy dem. ba mu yàgg rajo bi arrêté. ba mu yàgg rajo bi arrêté. ma ne daal ca dëgg dëgg. ca dëgg dëgg. Seydou El Hadj Mali. Seydou El Hadj Mali. sedd na doomam bi. sedd na doomam bi. ci téeram bi. ci téeram bi. Ibou Sakho. muy Ibou Sakho. yan na yàlla yàggal loolu. yàlla yàggal taxawaayam. kontaan nañ ci lool. kontaan nañ ci lool. suñu xol sedd na ci. xol sedd na ci. bu leen ñu fàtte ci ñaan. bu leen ñu fàtte ci ñaan. ah. Ousmane Dianguy. waaw dana ci. suñu gàmmu pire. mais suñu gàmmu pire. gi nga xam ne. gi nga xam ne. Seydou El Hadj Ahmed Cissé radiyallahu anhu. Seydou El Hadj Ahmed Cissé radiyallahu anhu. fa tabaraka allah. fa tabaraka allah. mi nga xam ne ñayu l'islam la woon. mi nga xam ne ñayu l'islam la woon. doon kenn bu rëy ci kër Seydou El Hadj Ahmed. doon benn kenn bu rëy ci kër Seydou El Hadj Ahmed. moo ko daan def. moo ko daan def. ba yàlla jële ko. Man la daan sant ma ko yëglu. Man mii moom daan sant ma ko yëglu ci guddi gu mel nii. Mu toog ma toog fi yëtam mu sant ma ko ma di ko defal. Wala ca jàkkal. Wala ca jàkkal. Mu dem ba léegi. Mu dem ba léegi. Mu des ci loxo Alhaj Moustapha. Mu des ci loxo Alhaj Moustapha Cissé. Moom itam mu teg ko ci loxoy wajuram. Moom it mu teg ko ci loxoy wajuram. Ay rakkam déggoogu moom topp ci moom. Ay rakkam déggoogu moom topp ci gannaaw. Ay taalibu bàyyam ca gannaaw. Ay taalibu bàyyam noonu. Ak xaritam. Ak xaritam. Gam mu ngi des ci loxoom. Gam mu ngi des ci loxoom. Di yusoo naa ci wajuram. Di yusoo naa ay wajuram. Di yusoo naa ñun. Di yusoo naa ñoom. Ba ñu d'accord ci. Ba ñu d'accord ci. Mu war a nekk. Mu war a nekk. Le 12. Le 12 décembre. Le 12 décembre. Mooy gamu fii le 12 décembre. incha allahu taala. Hamzata Samb. Hamzata Samb kële nee. Suñu rakk. Ne rakkam. Di suñu doomu baye. Di doomu baye. Baye ma doon te Samb. Baye ma doon Samb. rabiyallahu anhu. rabiyallahu anhu. di xale bu am ful la. di xale bu am ful la moom am sa Samb. di diin. di bu diin. bu kenn yabul. bu kenn yabul. boo xam ne tariqa bi rek la soxla. boo xam ne tariqa bi rek. la mooy soxlaam. la mooy soxlaam. gannaaw bi xam bi gannaaw bi gannaaw yàlla. gannaaw yàlla. ak yeneen tur. ak yeneen tur saa xel rek la soxlaam. moom soxlaam. moom am sa tur. dana gàmmu. dana gàmmu. le 5. le 5 décembre. le 5 décembre. juróomi fan ci mois de décembre. Ousmane Niang suñu sang. alal Ousmane Niang sangu sëriñ. ca Ngeer. ca Ngeer. di doomu Nadjaay Gor Sall. doomu Nadjaay Gor Sall. dana gàmmu kañ. dana gàmmu kañ.